Świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Trzęsienie ziemi w reprezentacji. Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze, chyba że zmieni się trener. Sąd Najwyższy jutro rozpocznie badanie protestów wyborczych. 3/4 Europejczyków uważa, że zmiany klimatyczne wpłyną na warunki życia przyszłych pokoleń. Wojna futbolowa. Trener rezygnuje z kapitana, ten rezygnuje z reprezentacji. Sam Robert Lewandowski napisał, że podjął taką decyzję, bo stracił zaufanie do trenera, który odebrał mu opaskę kapitana. Do kadry wróci, jak zmieni się trener. O tym, jak decyzje gwiazdy naszej reprezentacji odbierają fani piłki, sprawdzała Martyna Szymczakowska. Kibice są podzieleni. No, zdziwiony jestem. Tutaj przegrany jest każdy. Robert jest genialnym piłkarzem, ale absolutnie nie jest dobrym liderem. Różne opinie mają też eksperci. Były selekcjoner polskiej kadry, Jerzy Engel, podkreśla niepotrzebne zachowania zarówno Probierza, jak i Lewego. Zanerwowo obydwaj panowie podeszli do tej sytuacji. Można to było zrobić po meczu, spokojnie. Byłego już kapitana naszej reprezentacji skrytykował Grzegorz Lato, który podkreśla, że zawodnicy są od grania, a nie od wybierania trenerów. Ja mu radzę jednego słowo przepraszam, nigdy nikomu nic ani ujmy, a przede wszystkim dodało do tego. Za te słowa powinien przeprosić. W reprezentacji Polski Robert Lewandowski rozegrał 158 meczów i zdobył 85 goli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jutro Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zacznie rozpatrywać protesty wyborcze. Na pierwszym posiedzeniu sędziowie zajmą się 2 skargami. Dotychczas wpłynęło ich 28, dotyczą m.in. błędów w protokołach wyborczych. Izba Kontroli Nadzwyczajnej najpierw sprawdzi, czy protesty spełniają wymogi formalne, potem sędziowie ocenią, czy faktycznie doszło do naruszeń i czy miały wpływ na wynik wyborów. W wyborach prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, który uzyskał prawie 370 tysięcy głosów więcej niż Rafał Trzaskowski. Awaria systemu została usunięta. E-recepty i skierowania są wystawiane już na bieżąco, bez żadnych opóźnień, informuje Centrum E-Zdrowia. System wrócił już do pełnej funkcjonalności i co minutę wystawianych jest około 4000 recept. 8 lat więzienia dla Kolumbijczyka, który podpalił zajezdnię autobusową w Pradze. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu aktu terrorystycznego. Według przedstawicieli czeskiego rządu mógł działać na zlecenie rosyjskich służb. Kolumbijczyk działał według instrukcji mężczyzny posługującego się w internecie pseudonimem Adrian, któremu wysyłał zdjęcia planowanych celów. Rozważał m.in. podłożenie ognia w kinie w jednym z centrów handlowych. 27-latek z Kolumbii został zatrzymany niedługo po podpaleniu 3 autobusów w praskiej zajezdni. Pożar nie rozprzestrzenił się dzięki szybkiej interwencji pracowników zakładu. Oskarżony dobrowolnie poddał się karze więzienia. Z Czech został wydalony i chce odbywać wyrok w swoim kraju. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. 3/4 mieszkańców Europy uważa, że zmiany klimatyczne wpłyną na warunki życia przyszłych pokoleń. Z międzynarodowego raportu klimatycznego Fundacji EON wynika, że kwestie ekologiczne są bardzo istotne nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Utrzymywać dalej transformację energetyczną, ale nie za wszelką cenę i żeby stawiać na technologie, które już dzisiaj są sprawdzone i są tanie, a technologie, które są jeszcze w takiej fazie inkubacji, żeby ich nie nadwspierać, tylko dopiero wtedy je wdrażać. Tutaj na przykład mówię o wodorze. Wtedy, kiedy ten wodór będzie ekonomiczny i wtedy, kiedy on nie będzie wielokrotnie droższy od dzisiejszych nośników energii. Mówił Andrzej Modzelewski, szef Fundacji E.ON. Badanie przeprowadzono m.in. w Czechach, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech i w Szwecji. Kształtem przypomina popularny koper, ale jest od niego dużo większy. Wyjątkowo niebezpieczny barszcz sosnowskiego właśnie kwitnie nie tylko na łąkach, ale także w miastach. Czym grozi kontakt z tą rośliną, wyjaśnia Izabela Sachajdakiewicz, specjalistka od gatunków inwazyjnych. Do obrażeń najczęściej dochodzi wtedy, kiedy otrzemy się gołą ręką czy nogą gdzieś podczas spaceru właśnie o barszcz, a później wystawiamy to miejsce na słońce. Toksyny, które są w soku barszczu, uszkadzają naszą skórę i powodują jej taką nadmierną wrażliwość na promieniowanie UV. Barszcz sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie od maja do sierpnia. Nie nad morzem, nie w górach, a w koszarach rusza druga edycja wakacji z wojskiem. Rekruci nauczą się m.in. strzelania, przetrwania w terenie czy taktyki wojskowej, mówi Michał Gełej z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Podczas szkolenia dany ochotnik otrzymuje uposażenie w kwocie około 6 tysięcy złotych, ponadto wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie. A więcej na ten temat w południowym Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A popołudnie niestety pochmurne i deszczowe z szansami, ale na niewielkie przejaśnienia. Najchłodniej nad morzem 15 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy drugą godzinę, to my sobie zróbmy przejaśnienie sami. Z Arctic Monkeys. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Little game you had called. Crying Lightning i Arctic Monkeys. A w studiu dołączył do mnie Grzegorz Hoffman, redakcja muzyczna Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo będziemy teraz cieszyć się, no właśnie nie wiem, tak patrzę na ciebie, czy bardzo się cieszyć, czy raczej odnotowywać nową płytę zespołu Pulp, czyli More. Co w tym Sheffield jest? Bo Arctic Monkeys i Pulp, dwa pokolenia muzyków z Sheffield, no ale to Pulp właśnie wrócili po 24 latach z nową płytą. Odnotowywać na pewno. Wiedziałam, że jest tu jakiś haczyk. Natomiast ja myślę, że po prostu mamy do czynienia z bardzo ciekawą, interesującą płytą. To nie jest dzieło o jakimś bardzo dużym ciężarze gatunkowym, artystycznym. To jest po prostu bardzo dobra płyta pop. No wiadomo, jeśli chodzi o Pulp, to Britpop, chociaż w obrębie Britpopu bywało bardzo różnie, jeśli chodzi o stylistykę tak naprawdę. Natomiast Pulp nigdy nie był szczególnie rockowy, aczkolwiek na swojej najsłynniejszej płycie, czyli Different Class sprzed 30 lat, było brzmień gitarowych znacznie więcej niż obecnie. Teraz jest ich mniej, po części pewnie dlatego, że dwóch muzyków w składzie już nie ma, basisty, a także jednego z dwóch gitarzystów. Są pozostali muzycy, wszyscy razem komponują i przygotowywali materiał na płytę. Oczywiście Jarvis jest autorem tekstów. One jak zwykle u niego są inteligentne, trochę o miłości, trochę o seksie, trochę o przemijaniu, o dorosłości. Są i dowcipne momentami, głębokie tam, kiedy trzeba. Tak. To prawda. To się akurat słuchiwałam bardzo. Jarvis potrafi. Zawsze potrafił pisać dobre teksty i to się nie zmieniło. Ja z trochę większym entuzjazmem niż ty podchodzę do tej płyty, ale oczywiście swoje zdanie zostawiam na boku. Mnie nie brak entuzjazmu. Nie brak entuzjazmu. Ja myślę wręcz, że ta płyta jest dowodem na to, że kreatywność nie zawsze z wiekiem przemija. Całe szczęście. Całe szczęście. Często bywa tak, że płyty artystów już w pewnym wieku są mniej ciekawe. Natomiast w przypadku płyty More jest inaczej. Naprawdę jest sporo fajnych piosenek. Myślę, że też osoba producenta jest dosyć istotna. James Ford, który, przypominam, pomagał wrócić grupie Blur przed paroma laty. To jest lepsza płyta niż płyta Blur po powrocie. To nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest melodyjnie, nastrojowo, jest trochę disco, trochę funku w pewnych chwilach, ale generalnie myślę, że pop, Britpop to jest to, w czym można zawrzeć całość tego, co się dzieje na płycie More. More i Pulp to nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. A twój ulubiony utwór z tej płyty? Znalazłeś już taki? Bardzo mi się podoba Got to Have Love. Jest świetny singiel, naprawdę. Zresztą ciekawe, dlatego że współautorem tej piosenki jest nieżyjący już basista Steve Mackey. Także to jest jedna z tych piosenek, które już wcześniej... Które wcześniej zaczęły powstawać. I na razie jest chyba ulubiony, ale też myślę, że jak posłucham jeszcze tej płyty parę razy, a posłucham na pewno, to się może zmienić. No będziemy też słuchać tej płyty do czwartku włącznie o tej porze, bo to, jak tak wspomniałam, jest już nasza wczesno-popołudniowa płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357 Pulp i More. Dzisiaj słuchamy tego utworu, który ją zapowiadał. To był taki niespodziewany singiel. Pamiętam, że właśnie w czasie audycji Tu Myśliwiecka 357 się pojawił, więc miałam jako pierwsza przyjemność w Trójce dla Państwa zaprezentować. To jest właśnie szczęście. Ale ty byłeś chwilę później i też prezentowałeś tę piosenkę, więc bo to był czwartek, proszę Państwa. Grzesiek, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. No i Spike Island. Tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. Time I'll get it right. unashamed, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design, I was playing to type, until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, and no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Spike Island i Pulp z płyty More. Płyta ukazała się 4 czerwca w miniony piątek. No, jest naszą płytą tygodnia w Trójce. O tej porze właśnie. To Spike Island, pierwszy singiel, który tę płytę zapowiadał. Będziemy słuchać o tej porze More do czwartku. A ja już mam za sobą kilka przesłuchań płyty Pulp. Bardzo na nią czekałam, bardzo się na nią cieszyłam, więc codziennie sobie przesłuchiwałam. I muszę powiedzieć, że jeszcze jedna piosenka Steve'a McKay'a, która powstała do tekstu Jarvisa Cockera, z tej płyty wyjątkowo mi zostaje w pamięci zawsze, czyli Grown Ups numer 3. No, jestem bardzo ciekawa Państwa wrażeń. Będziemy jeszcze słuchać tej płyty, a teraz słuchamy utworu, który nie był żadną nową wersją, ale powrócił na listy przebojów, dlatego, że znalazł się w bardzo popularnym serialu. Yeah. Stranger Things to jest serial o wielkiej sile rażenia, także na listach przebojów. Running Up That Hill od Kate Bush. Ta piosenka wróciła na listy przebojów przy okazji premiery czwartego sezonu, bo była kluczowa dla akcji tego sezonu. 23 minuty po 14. Przypominam Państwu o naszym królewskim cyklu, który dziś rozpoczynamy około 14.40. Elżbieta Herezińska, królowa powieści historycznej w Polsce, zacznie swoją opowieść o Bolesławie Chrobrym, koronowanym na pierwszego króla Polski w roku 1025. Ktoś już kiedyś streścił to panowanie w 1,5 minuty. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Drugi król to Bolek, pierwszy zwany Chrobrym przez tutejszych. Jego twarz nieraz mincarze uwieczniali na denarze. Wielki cesarz Oton III chrzestnym był dla jego dzieci. A konkretnie dla trzeciego, co dostało imię jego. Zaś Chrobremu Maurycego włócznie wręczył, a do tego jeden swój na głowę wsadził w gnieźnie jako symbol władzy. Chrobry zwiększał wciąż granice, to Omilsko, to Łużyce. Panem w Czechach był i Miśni, co dziś nawet się nie przyśni. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Cieszyć też każdego musi, że popędził kota Rusi. I to zdrowo, że tak powiem, bo z finałem aż w Kijowie. Gdzie jak tylko zdjął przyłbicę, to uczynił nałożnicę. Tej przedsławie siostry księcia, co to nie chciał go zazięcia. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Jego ręki, moc i głowy 500 000 kwadratowych. Kilometrów w Polsce dała, nigdy tyle już nie miała. Teraz skupcie się, psu braty, poważniejsze padną daty. 966 roku rodzin, choć nie każdy z tym się zgodzi. Rok 1000 w Gnieźnie hucznie uczcił Otta, dostał włócznie. 1018 w Budziszynie pokój, co się stał dla Niemców przykrym przejściem. 10-2-5 tron i zejście. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Chrobry, Chrobry, byłeś dobry. Super, super, super, super. Pocałujcie wy nas w kuper. No i wszystko jasne, tylko ten drugi król na początku trochę mnie zaniepokoił. Wydaje mi się, że to jakiś skrót myślowy. Pozdrowienia dla pana Grzegorza, dla pana Sławomira, czyli dla traperów z Nadwisły. Skoro już wszystko streścili, to my teraz będziemy tę historię rozwijać razem z Elżbietą Herezińską za jakiś kwadrans mniej więcej na antenie Trójki.

Omawiał je już w latach 60. profesor Witold Doroszewski, zwracając uwagę, że napisanie o jakimś wartościowym, cenionym utworze, że autor go popełnił, jest nie taktem stylistycznym i gafą. Dodałbym, że współcześnie czasownik popełnić stał się wyrazem modnym, czyli używanym o wiele częściej niż wynika to z potrzeb komunikacyjnych. Podobnie zresztą jak drugie słowo, o którym pisze pan Jan, czyli strasznie, po które sięgamy, by zastąpić takie przysłówki jak bardzo czy wyjątkowo. Strasznie w wielu kontekstach straciło już związek ze strachem i służy nam wyłącznie do intensyfikacji przekazu. Dlatego przestały nas już dziwić takie wyrażenia jak strasznie ładny czy strasznie cię lubię. I jeśli mówimy tak od czasu do czasu, w sytuacjach nieoficjalnych, to nic strasznego się nie dzieje. Gorzej, gdy nadużywanie tego przysłówka zubaża nasz język, spychając na margines cały szereg synonimów. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ale jeśli od czasu do czasu, to nic takiego, nic wielkiego. Mateusz Adamczyk, bardzo dziękuję. Oczywiście przypominam adres przysłowie@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę pisać. Jeśli chcą Państwo zadać Mateuszowi pytanie dotyczące polszczyzny lub zwierzyć się z jakichś swoich wątpliwości, no ale polecam także rozmowy Mateusza w naszych podcastach. Tam kolejne odcinki pojawiają się 2 razy w miesiącu. Pearl Jam teraz, Even Flow. We'll be right back. Słuchając właśnie teraz Even Flow, pomyślałam sobie, że coś, co mnie przyciąga do Pearl Jam, to jest wciąż niezmiennie od wielu lat ta grunge'owa, wściekła melancholia. I nie jest to bynajmniej oksymoron. Even Flow za nami. Ten utwór, który przed nami, także będzie pełen melancholii i on mi się wyjątkowo rymuje z poniedziałkiem. Mały Atlas Burz i chmurne miraże, a potem już spotkanie z Elżbietą Charazińską. Za nami morze znużone spojrzę. Jesteś a ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat, wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontury gran. Mały Atlas Burz, chmurne miraże, jedna z naszych zeszłotygodniowych piosenek dnia. No i propozycja w pierwszej trójce liście przebojów. W zestawie do głosowania jest ten utwór. 23 minuty, co ja mówię? 18 minut pozostało do 15. Najwyższa pora na premierę. Narodziny Królestwa. Chrobry, Charazińska, Chromry. Odcinek pierwszy. Syn ojca. Przeświadczenie, że jakiś ród jest lepiej urodzony i ma prawo do władzy, kosztowało najwięcej jego własnych członków. Dopóki dynastie nie okrzepły we władzy, nie przyzwyczaiły do siebie i swojego panowania poddanych, członkowie rodu musieli nieustannie udowadniać, że się do rządzenia nadają. W W czasach przeddynastycznych to wiec obierał władcę i wiec mógł go zrzucić, a czasy pierwszych piastów sięgały jeszcze pamięcią do wieców. A zatem do roboty. Dzieci dynastów nie mają łatwo, mają pracę do wykonania. Wiemy, jaką rolę przykładano do synów, dziedziców. Nie było taryfy ulgowej. Niewiele wiemy o piastach przed Mieszkiem, a i o braciach Mieszka niedużo. Było dwóch. Jeden wiemy, że miał na imię Czcibor, obaj zginęli. I patrząc na czasy przed Bolesławem Chrobrym i czasy Bolesława i czasy późniejsze, narzuca się taka prawidłowość. Bracia władcy są albo przezroczyści, albo znikają. Bezcena należała do pierworodnego. Bolesław urodził się w 967 roku, rok po przyjęciu chrztu. Czy to był przypadek? Ciekawe jest to, że przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Czy to jest ten przypadek, o którym mówiłam wcześniej, że bracia księcia przeznaczonego do władzy znikają? Tego się nie dowiemy. W tym samym roku, w którym urodził się Bolesław, Mieszko pokonał Wolinian i wiele pod Saskim Banitą Wichmanem. Zyskał panowanie nad ujściem Odry, pomógł mu w tym dziele życia teść i czeskie posiłki. Zatem czy imię pierworodnego było nagrodą za tą pomoc wojskową? Bolesław to nie jest imię piastów, to jest imię Przemyślidów. Po dziadku, ojcu Dobrawy, który miał przydomek Okrutny. Pierwsze zadanie dla syna księcia Mieszka pojawiło się w 973 roku. On miał wtedy 6 lat. Otto I cesarz nakazuje Mieszkowi przysłanie syna jako zakładnika. To było po bitwie pod Cedynią i rozgromieniu Hodona. Dokąd? Jeżeli do Magdeburga, to tam mały Bolesław mógł poznać Wojciecha i Radzima Sławnikowiców. Przybyli w tym samym czasie na nauki do Magdeburskiej Szkoły Przykatedralnej. Mogło być też tak, że do wysłania chłopca w ogóle nie doszło, bo cesarz wkrótce zmarł. Ale nawet jeżeli nie, to 6-letni Bolesław wiedział, że takie jest jego zadanie i musiał się z tą myślą oswoić. W 977 ma 10 lat, kiedy umiera jego matka Dobrawa i 13, gdy u boku ojca pojawia się Oda, druga żona Mieszka i macocha dla Bolesława i rodzi mu 3 synów od razu w przeciągu pierwszych 6 lat małżeństwa. A przypomnijmy, że wcześniej Bolesław był tym jedynym. 13 lat był jedynakiem, pierworodnym i przeznaczonym do dziedziczenia po ojcu. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów, druga żona ojca i 3 przyrodnich braci. Co więcej, pierwszy z nich dostaje ojcowskie imię Mieszko. Jaki to jest sygnał dla młodego Bolesława, że ojciec zmienia plany dynastyczne i ja, który byłem przygotowany do roli dziedzica, wyskakuję z kolejki tronowej? Na dodatek ojciec ma dla synka kolejne zadania. Powiedzmy małżeńsko-łóżkowe. Żeni syna. Żony, które wybiera mu ojciec, wyznaczają geopolityczne kierunki jego działalności. Oczywiście nie syna, lecz Mieszka. Pierwsza żona to córka margrabiego Miśni, Rigdaga, czyli kierunek Saski. Przykre, bo nie znamy nawet imienia tej dziewczyny, a margrabia Rigdag zmarł w 985 roku po niespełna roku małżeństwa i dziewczynę oddalono, najpewniej skończyła w klasztorze. Natychmiast u boku Bolesława pojawia się druga wybranka jego ojca, węgierska żona. Nie wiemy znowu, jak miała na imię. Przypuszczamy, że mogła być 7-grodzką księżniczką. Jeżeli tak, może miała na imię Karolda i była siostrą żony księcia Gejzy. Z żoną numer 2 zeszło mu troszkę dłużej, bo pojawił się pierworodny, pojawił się Bezprym. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Ale i ta tajemnicza Węgierka wkrótce po urodzeniu Bezpryma również zostaje oddalona. Mieszko traci zainteresowanie wspieraniem kierunku węgierskiego i w 987 roku wybiera synowi 3 żonę. Jest to Emnilda. Bolesław ma 20 lat, Emnilda pewnie troszkę mniej. I ta trzecia z wybranek jego ojca będzie żoną Bolesława przez kolejnych 30 lat. Więc wybrał ojciec, ale tym razem trafił do 3 razy sztuka. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. A więc z całą pewnością mogę powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. Prosto z São Paulo, ze świeżutkiej, wciąż kwietniowej, nowej płyty Technowej. Po 15 w Trójce Piotr Metz w tonacji Trójki. My usłyszymy się także jutro, między 13 a 15. No jutro, jutro będziemy patrzeć w niebo. A to 15 Królowa Grace. Hanna Dołangowska, Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Boulevard.